mu nekk al wahidul qahhar, ragalul kenn, tabarakallah lu muy wax lu nekk xam xama tax ak wone jangale moo tax moom da koy waxe na mu amé. Kon nag bil haqi ñaar ba kuy nettali ku nekk léeg-léeg nga gis kuy nettali lu mu feccewut te naan maa ko fekke. Yàlla moom daa fekkee démb, fekkee tey dana fekke suba ak ginnaaw suba. Ku dul yàlla fekkee woo démb tey nga fi ñëw suba doo ko fekke. Wa firawna bil haq, ñu ngi koy nekkali nag li xaw man ci nit ñoo xam ne yu'minuun, dinañu gëm. Suratul Qasas kon aaya ñett mu ñëw nag nettali ñu ci tàmbali bi mu présenté ñu kan mooy firaw na. Nettali bu neex la, te it ci koy nettali ku mën a nettali la muy Jalla Jalaluhu. Mi ngi ñuy indil nag léegi kan mooy firaw na, ndax benn tëral la boo xam ne bi tabarakallah am na aw gaay yu ko siq firaw na ca la bokk. Am na ku ci ñëw nar a bokk mu di Moussa. Ñun ñëpp mu nar leen a indi, waaye balaa leen indi day am fu mu jaar. Mu ne kon kaay leen, ma wax leen kan mooy firawna. Inna firawna, mu ne firawna li wóor mooy ala fil ardi, dafa dew fil ardi ca Misra, dafa dew fil ardi ca Misra Égypte. Ku dew la woon, loolu mooy jikk sikkam bu njëkk. Inna firawna ala fil ard, sikkam firawna bu njëkk mooy dafa dew. Loolu la olof yi di wax dafa maanaam baatu réew, maanaam istakbara wa tajabbara wa jaawaza al hadd fi tuxyaan fi ardi Misra. Sikkam su njëkk sangul. Wa jaala ahlaha, mu def waa Misra chiyaan, ñu nekk ay parti. Ñaareelu sikkam nga ko. Wa jaala, mu def ahlaha waa Égypte chiyaan, ñu nekk ay parti ay chiya. Maanaam baatu chia mooy parparloo, ñii ñoo faral kii. Noonu la alquran di tuddee baat bi. Mu def kon nit yi firawna ya, firawna daf leen def ñu nekk ay chia, ay parti di parparloo, ku ne naan diw laa faral mu tax leen. Loolu tabarakallah xew na, nga xam ne bu gaay yi baree tabarakallah rek yëf yi demee noonu, moo tax mu séddale leen. Bu la séddalee ay parti nag, moom firaw na dina ko may doole tuuti, ndax coow lay nekk seen digganteeg ñàkk dëppoogaag, ñàkk déggoogaag, xëccoogaag, yu demee ni ko yooyu firaw na noonu la defoon. Ñetteelam yastadifu taifa minhum, yastadifu day noggutu, day noggutu taifatan mbooloo minhum ca ñoom. Noonu mu leen def siyaan, ñu nekk ay groupe di parparloo. Dafa am groupe boo xam ne daf leen di noggutu, di leen ëpp doole. Ñoom ñoo féete woo di ko jaxaseel béton ak ciment ak fer yi muy tabax mu di ko tabax. Ñetteelu sikkam a ngoog. Ñeenteelu sikkam yu sabbihu abnaahum, day rey seeni doom yu góor. Ndeysaan, xale yu góor yi amutoon Misra, bariwutoon. Ku jur góor rek firaw na rey, ku jur góor rek firaw na rey rek. Ndeysaan, ba rey fukki junni leer ak ñaari junni ci diir bu gàtt, mooy ñeenteelu sikkam. Wa yastahyi nisaahum, mu fay déeg jigéen ña, du rey jigéen. Jigéen moom daaw leen rey, ndax xam na ne li koy folli du doon jigéen, ndax jigéen ñaare du folli bariwut. Moom bu tàccoo rek mbiram baax, bu amee lum sol lu rafet mbiram baax, tabarakallah ak yu demee ni ko yooyu. Moo tax góor ña la doon rey di fa bàyyi jigéen ña. Lu am solo la. Juróomi sikki yi la yàlla ne moo ne ci firaw ne ala fil ard wa jaala ahlaha chiyaa yastadifu minhum taifatan minhum yusabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum. Lii juróomi sikki la yum am. Bu yàlla di wane lii nag ba naqar ñu japp la ci la lay door andil nak mom programme mom yalla bimu teureulal firaw ndax ci ku yeb ben baaxu ci nga baye xel ci it nak ne yoonte bi yalla yonne bu nek boone la ilaha illa day am leneen lu la taxaju suñu mbokk al ustaz ahmed dam jay tabarakallah day wax ne fo fekk yoonte yalla shuaib bu waxe la ilaha illa ba nopi tin ci mo foko fu fekk ci rek walu kom kom lay wax yoonte bu nek non la naka non yoonte yalla musa mi foko fekk bu nekke ci la ilaha illa inni rasulullah foko fekk ci rek walu politique lay wax mom yoonte yalla musa lutax nak firawna don rendi xale yu goor ya difa bay jigen ni moni mufassiro ni dañu ne li taxone mo len don ray dafa ma sa tedd benn bis mu géwantu aw sawara wu mag wu yanji jóge baytul maqdis ñëw ba misra lakk mboolem ku bokk ci kob ki ci ban israil waaye lakk kopp yi bàyyi fa banu israil mu daal di laaj ñi nga xam ne ñooy def wàllu buxaaba ak ñi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu gisaane horoscope yi maanaam ñuy wane ne nangam horoscope bi nee na nangam wala bidiw bi nee na nangam loolu laa bëgg wax bi mu laajee gisaane kat yooyu ñu ne ko sawara wi day li muy teg ci mooy dafa am liir bu nar a judd bu doon góor boo xam ne sa nguur gi ci loxom lay yàqoo sag alkande ci loxom lay jaare mu ne yéen kon wax borom xam-xam yi jar ngeen a neexal daa di jóg nag léegi neexal leen ne leen nag léegi xale bu góor bu juddooti nanu ko rey maanaam ku fi juróoti doom muy góor rek na dee ñu jox nag aw gaay yu bari ay xeeti ngànnaay jigéen juñ nag ne yaa ngi ëmb ñu bàyyi la xel ku rey indi def rapport ñu am luñ la jox liggéey bi continue ñu ren rek yàlla ne ni noonu def mu dem ba mbir mi jigji dayo assemblée nationale daal di koy woohaat ne ko firawna rey gi ëpp na te ñuy téye sa loxo ñu daal di koy wateel benn loi boobu su rayee ren su déwénee du rey kenn mu am menn ak reyud rek Haruna ci la judd daal di raw menn ak ñu muy rey nag tabarakallah ci la ci ko nar a folli judd muy kooku ñuy wax njàmme muy Moussa ibnu Imran yàlla nee na innahu firaun kaana min al mufsidin dafa bokk ci yàqkat yi ku mën a yàq la ndax mbokk yi fukki junni liir ak ñaar ku leen rey rey nga walliyu rey nga député rey nga gouverneur rey nga ministre rey nga oustaz rey nga ilima lu ne rey nga ko fukki junni liir ku leen rey lu ne rey nga ko kon kenn dàqu laa yàq te it loola bu ñëwoon misra fukki junni liir yooye ak ñaar buñ judd woon misra xëy na la tewoon mag ña gone ya mën koo def ndax li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkut kon rey ay liir du xalaat rey ay liir du xalaat te it bu mbir mi xatee tabarakallah ba ñu ne liir yi xaju ñu fi ñoom nañu waroon def mooy ne mag ñi yéen comme mos ngeen xajal leen liir ñu mosagut ñu mos looloy démocratie waaye ñun mos nañu liir yi ñëw nañu mos ñu ne du ngeen fi mose ak déedéet li doon yoon mooy ñu ne liir yi yéen ñëw leen mos ñu seet nag mag ñi nga xam ne tabarakallah ci wuñu ñu ne leen yéen mën ngeen a noppalu ndax mos ngeen ba noppi yàlla mu ne kooku mooy firawna wa nuridu ñu bëgg ñun yàlla wa nuridu ñu bëgg ñun yàlla baatu ñu bëgg ñun yàlla te waxul wa uridu ma bëgg man yàlla dafay tekki ne mbir mi dul ci seetaan yàlla kese déedéet firaw na wàcc fa mu toog yàlla su ko neexoon fa mu toog lay ngelaw su sedd firaw na faatu waaw waaye day wane ne du moom yàlla ci boppam mooy sol aw dàllam ak si ca firaw na ko wàccal seet bi Moussa tokki wanu riidu ñu bëgg waaw jamu la fi jëfandikoo wanu riidu ñu bëgg tabarakallah wa nuridu ñu bëgg an namunna ñu xewal ala alladheena istud'ifu ñinga xamne dañ leen doon nogutu fil ardi suuf lolu moy nang bi mu ñëk samp moy ñing doon nogul ci suuf la yalla bëgg la xewal wa nuridu an namunna ala alladheena istud'ifu fil ardi dañu bëgg namunna ñu xewal ala alladheena ci nga xamne istud'ifu fil ardi ñang leen doon nogutu ci suuf yalla mu ne ñang doon nogutu la bëgg tabarakallah xewal al mustada'afuna min bani isra'il waaw ñoña la yalla bëgg defal xewal muy ben wala ja'alahum ni def len a'immatan min ay kilifa ñom ñu ñu dañ nogutu di len neewal doole melni ñom dokku ñu ca misra melni ñom am ñu fa kaddu melni ñom tekku ñu fa dara xana lañ fay nekk moy jaxase beton ciment rek ngir sirawna bu len fay leer bu len fay lan yalla mu ne ñoña la bëgg genn ak matan ay kilifa Allahu akbar ñaar wa naj'alahum alwarithin ñu def len ñu fete wo misra wa naj'alahum alwarithin ñu def len ñu fete wo misra bi maana warithina li mulki fir'auna wa qawmihi yarithuna mulkahum wa yaskununa masakinahum ba'da an kana al-qibt asyad misra wa azi'ataha bi nga xamene kopti ño nekkon ay sang ci misra tay nak banu isra'il la yalla ne da ngeen jël place kopti tok fi nga xamne fofu lañu togon di def li ñoon def mu ñet ndënd wa numakkina lahum ni jappandalal leen fil ard ci suuf mu ñent ndënd numakkina lahum fil ard al-baydawi mun aslu at-tamkin an taj'al li-shay'i makanan yatamakkanu fihi thumma istu'ida lit-tafnit wa itlaqi al-amr al-baydawi jukib ñaarel khatum juroom ñet fuk ak juroom ñet mun numakkina lahum tamkin moy jappandal moy nga defal nit ki barab bu meuna toge wala barab bu meuna waje wala barab bu mu meuna def ay mbiram ba bu ñu neete jappandal na rek mu di wax nañu lepp ñent bir yoyu bokku na ci yalla bëgg juroomel ba wa nuridu ñu bëgg wala wa nuriya ñu wan ngeen balma wa nuriya ñu wan fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun wa nuriya ñu wan fir'auna fir'aun wa hamana ak premier ministre mba muy haman wa junudahuma ak sen soldat ya karange ga dole jag lepp ñu wan len minhum ci ñom ma kanu yahsarun lañ doon daw surat al qasas aya juroom ben surat al qasas aya juroom ben ini la yalla ne mom mom la bëgg waxna la sikkas fir'auna neena fir'auna dafa bew xajale rewma di nogatu aw gaay di ray doom yu goor ya di fa bayyi jigen ña ñu ne waaw mu ne man nak yalla li moy sama programme dama bëgg xéewal ñi ñuy neewal doole def leen ay kinifa xéetal leen misra ñu moom ko léegi am fa ak jàppandal di fa tëral lañ bëgg tëral waaye juróomeel mu won firaawna ak hamaan ak seen mbooloo ya lañ doon maytu allahu akbar ndax xam ngeen ne kéro bi Moussa di jóge kër yaayam di songe firaawna liir la boo xam ne munta yorob lañset waaye firaawna lam yor jamono yooya kenn xamul num toll ngan ci ay ngànnaay waaye ngànnaay yooya la muy bari bari mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax ci nettali bi bu liir bi ñëwee dina faj loolu nga xam ne moom la gaaye di bañ moo tax nit doomu aadama bu góor ak bu jigéen bu la yàlla sàkkee ngay jigéen mu defal la nga nekk ku wér am wégg yaram di nit kuy am doom da ngaa war a góorgóorlu bàyyee yàlla sa bopp tey am ay doom am doom yu baree baree bari mën naa am nga am am Moussa waaw am ay doom yu bari mën naa am nga am am Moussa te mbokk yi kër gu Moussa juddoo rek dagg moom njaam ya fa nekk waaye nag bëgguma doom yu bari rek benn benn ak ñaar loolu wóorul waaw ndax am ay doom yëpp nekk firaw na baaxul am ay doom ñepp nek firawna baxul am ak doom mu am ay heema nek firawna baxul ay faqma nek yoy da ngay am doom yu bari bo ci amé ben Musa tabarakallah mu not firawna yépp ak heeman yépp tabarakallah yalla ñu yalla dimbali légui kon yalla wax na lolu firawna nak ma ngay ray ba ben at nak biñu ko woxé ne ko nak légui wañil ray gi mu ne légui may na len kon fukki wér ak ñaar dina ko noppulu do ra tambali wat ray mu noppu rek Haruna nenañu ci atam noppul mi la juddu ndax mo ñeeku juddu Musa ndax Musa ñeeku juddu lool nak tabarakallah net li kat yi ño cey wérante li nga xamne nak moy at mi muy ray nak Musa daadi ci juddu yaayu Musa deg ñi seet leer yi mu jaxlé xamne buñu gisé liram bi rendiko e jigen tabarakallah ñu rendi domam muy yek lu metti la ci mom ba jigen di baax legi si nak bi nga xamé né aduna melni ni mu mel ci nga gis jigen am dom di ciakal dom je pexé waye ñak ab yar la ndax lay tax mu am dom fam ko amé diko ray loolu la wurtu na def xel mu wurtu ci wona nek yaayu Musa dadi am domam jidi Musa amagul nak tur bam ko amé wa keur Fir'aun ñoko tuddu mom lire la te lire dawul am tur nenn lay tuddu wala lire bamako defé bam démé kër ñom Fir'aun lañ ko wutal tur wutal ko mu ak sa mu moy ndox sa moy garab ñu né lire bi fu ngeen ko faro ñu ci digënté mu ak sa ci digënté ndox ma ak garab ga ñu né kon nak lire ba ca ndox ma ak garab ga waaw Musa yalla mëne wa awhayna ni wahyu ila ummi Musa ca yaay Musa an neko ardi'ihi nampal ko nampal ko Ibn Abbas neena wahyu ilham la ko def wahyu ilham moy yalla waxuko ci la ci nopam waye daf ko ca xir ci xolam melni yow mu jog rek ne ah nangam jidi ko def war na bax jog def ko rek mu far bax lolou Ibn Abbas lillah mukhatil mun akhbaraha jibril bizalik mun jibril la ñew ne ko wutelu kess def ci sa dom ji tek ci ndox mi al-qurtubi mun ni nga xamne modi waxi mukhatil yi modi wahyu i'lam waye du ilham ñom ñepp dal ni lañ ci wax ba mu bari lol ñu ne nak ndax yoonent dina wax ak wala bok ndax malaaka dina wax ak kudul yoonent ne waaw ndax Imran ibn Husayn ab sahaba lon malaaka yi da nañ wax ak mom falam yakun nabiyyan ke nekutoon ab yoonent wax ji jep nak lu ci gëna yaatu boko bëgge da ngay dem ci tafsir al-qurtubi jukki fuk ak ñatt khatum ñaari témèr ak jurum fuk wa awhayna ni wahyu ila ummi Musa an neko arbi'ihi nampal ko bala dem lolo tax leg leg ngay san da nga dem juk beug tukki fu sori mak nga tampu nga keur sa yaay yekati wenam jox la nga macci te dem ñom fi luñ ko don royé wa ngay san leg leg nit dan beug dugg neegu goor yaayam genné wen wa jox ko mu macci te dem waaw ñom dal fi lañ ko doon royé tabarakallah ndax def ko yenen yalla dal neena ne ko sa dom ji bala dem na namp mu jël wen mi jox ko mu namp xamna tay bu doon jigen ni tay ni biberon lañ koy jox akam solo sa dom ji nga jox sa wen wi sa tangor wu yaram laal ko bu deme ci aw jigen bala nangu wat yenen yaram fofu ay secret ci nek ndax misik bi feug ci xolu yaay dom daf koy xamé ci yaayam tangooru yaramam ñu koy uuf noonu. gis nga bon yi nga xam ne kenn uufatu leen, tabarkàlla ni ko professeur Assane Fall di waxee, bon yi nga xam ne kenn uufatu leen, nga xam ne mësatu neexitu uuf, duñ am ak laabir mukk ñoog ma seen yam. bon yi nàmpatul seen weenu yaay, xanaa di nàmp ay nag soowum nag nga nàmp ba suur jéex rek, wala boog nañ rek mbaa nga daan. doom ju meewum nag la nàmp ba jéex, su nañ ñulit daane ndax am xel mu gàtt ci nax. gone yii di nàmp soowum xar, ñoom ñëpp daanaka ay xar lañu, muusatuñu, yeewootuñu, tabarkàlla kenn muusatu na jàngal. examen yi tabarkàlla xam naa yàlla nañ am na ñoom ñëpp, waaye daal doy na waar lool. gone yii nàmp meewum bëy, gis nga ko it, kenn mu leen a toogloo, ñu ne ca mbedd ma te duñ sol lu gudd, ni bëy di soloo rek la ñuy soloo, mu gàtt lool tabarkàlla. ngeen maal ma, waaye seetlu leen ko rek, seetlu leen ko rek, tabarkàlla yu am solo la. moo tax yàlla moom ne yaayu Moussa, balaa doom jee dem na nàmp, ardiihi, nàmpal ko. yaay ji yëkkati wenn wa jox ko Moussa mëcc, daal di xool yaay ja ndey sàn, mu daal di tappatappal, daal di defar raay. yàlla nag ne ko, mënoon ngaa tëral salal, mënoon ngaa tëral salal, ndax man mi koy sàmm ca firaaw na mën naa koo sàmm bi mu nekkee fi yow, waaye soo fit du ko dékku. gis nga bu fekkoon siqatu kiir ma nga ca yaayu Moussa, bu raw bi ne ci bi mu koy sànni ci dex gi, kon mënoon na koo ñàkk sànni. ndax suñu borom mënoon na koo sàmm fi mu nekk te du ko yóbbu ca dex ga. waaye nag doomu aadama ñaare ci siqatu billahi dafa doy waar loo xam ne bi ñëpp mën ñu koo dékkoo ni nga xam ne la war toll, ne kon yàlla da koy wax rek nàmpalal ci tëral ko ci lal bi dinaa ko sàmm tabarkàlla. kon bi nga xamee ne nee na ko nàmpal ko, fa isa xifti aleyhi, soo ragalee, fa alqiihi fi lyammi, sànni ko ci jax gi. wala taxaafii te bul ragal, wala taxsani te bul jàqit, inna raaduuhu ilayki, daañu la ko delloo si, wa jaailuuhu, daañu ko defit, min al mursalina, mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yónni. alhamdulillah. fa isa xifti, soo ragalee aleyhi, soo tiitee aleyhi ci liir bi. gis nga baatu soo tiitee, te da ciy dégg ne soo tiitul nag mbootal. fa isa xifti aley, soo tiitee. soo tiitul nag kon mooy mbootal. fa isa xifti aley, fa alqiihi fi lyammi, sànni ko ci dex gi, dexug niil ga. wala taxaafii wala taxsani. allahu akbar. lu tax inna raaduuhu ilayki, daañu la ko delloo si yow mi yaaye. muy benn danañ delloo si sa doom ji balaa yàgg. ay fan yu néew danaa la ko indi laaj ci kër gi man yàlla. wa jaailuuhu min al mursalin, daañu ko boole ci yonent yi mursaluuna yi. mu ne ko waxuma la delloo si ko, waaye dana am ñin fukki at jëm kaw, sa doom ji dana jot buntu néeg, dina nekk yonent. yaay ji xelam dal, mu daal di nàmpal ba mu suur, defarloo ministre ba kees ga, ba du fenn ndox ci biir, mu dugal ko ci biir lal, taale ko ca yére, tabarkàlla def ci yépp, daal di fab liir ba def ci, daal di teg ca ndox ma. liir ba wuti, koy seet liir yi pour rey leen. moo tax yàlla mën a sàmm, kiy seet liir yi pour rey la ngir rey leen, ba rey fukki junni liir ak ñaar, ñoom moom la yàlla jël liir bi mu doon seet yëpp ko. gis nga boo amee benn waay buy sàcc, boo bañee mu sàcc, soo xëyee dénk ko li nga yor. waaw, nga am sa benn waay boo bokkal néeg, lu fa lang mu jël ko, nga yor 10000, boo xëyee rek jox ko, ne ko bàcc tiyal ma, jeex na. kii jënd yëfi jàmbar, ku ko dénk rek mu ñëw. lu am solo la. moo tax liir ba wuti kër firaw na, di tëmb ca ndox ma, di tëmb ca ndox ba àgg. faltaqatahu, mu for ko, ku ko for aalu firaw na, waa kër firaw na ya. booba am na ca ku yor feebar bopp, dañ koo digal muy dem ca ndox ma, di ca dugg ka di ko xool. liir bay tëmb bañ seen ko, ñëw fekk ko mu kale ci diggante ñaari garab, ñu àgg si daal di koy for. yàlla mu ne xam nga lu tax ñu for ko, ni déedéet mu ne li yàkkoon la huma aduwan, seen noon nampal ko, yar ko, yafal ko, waxaasa nan nara nekk ki leen di indil naqar, motax way kat bu mu ne walil manaya turabbi kullu murdi'atin wa duruna li kharabi ad-dahr nabniha ca tafsir al-qurtubi mu ne ñi nga xamne dañuy yar dom mu ne gep kuy nampal di yar neena xabro tax ngay nampal di yar mu ne suñu kër yi rak ba tax ñu diko tabax waxina la ndax firawna bi muy far lir bi si yegoon ne day nekk adu kera la koy rey bu yegoon day nekk xasan kera la koy rey waaye lir bam doon wër la for tey yàlla mu ne inna firawna wa haman wa junudahuma kanu khati'in mu ne inna firawna firawna mii wa hamana ak ki mu tànn ci nit ñi teg ko ci wetam muy haman wa junudahuma ak seen karange seen soldar ya kanu nekkoon nañu khati'ina di ay defkati bakkar te tey ko alulama dañuy wax ne alqati ak muxti khati moy ko xamne moy tay bakar bi muy def man ta'ammada dhanba wal ithma muqti nak moy ko xamne ki buy def bakar bi tayugo fa'ala dhanb min ghayri ta'ammudin ama fir'aun nak hama nak sel soldar yep nak ñom khatiun lan ñom dañuy def bakar te tayugo ñu daldi jël lir bi indil ko asiya jabaru fir'aun mu day koy ngab heman daldi waxu ñew ne ko nadde firawna daal di ñëw daal ni waaw waaw na dee waxaal ak ndaw si ne dee dëg waaw du dee suratu alqasas aaya juróom ñeent wa qaalat wax imraatu firawna jabaru firawna ja xurratu aynin lii xurratu aynin lii bët bu sedd ngi nii ngir man wala ka ak yow firawna mu ne ko lii day mooy doom jii nar naa feral sunuy rongañ maak yow feral ne ko xanaa yow waaye man day du nekk sama xuratu ayn moo tax ibnu abbas mu ne law qaala xurata aynun lii la hadaahu llahu bihi wala aamana walakinnahu aba mu ne bu fekkoon lan law sa wax la firaaw na wax kon na ndaw sa gëne muusaag yàlla noonu la firawna di gëmi Moussa ak yàlla waaye bi ko ndaw si ne quratu aynun lii walak daf na ko déede fa yakunu mu ne ko amma laki fa naam wa amma lii fa laysa bi quratu ayn waaw ca tafsir tabari jikkib ñaar fukk katub ñaar fukk ak ñaar mu ne ko kon yow kay yow ngay jël waaye ñun du nekk suñu quratu ayn ñi xamaana jóg ne dañ ko war a rey firawna ne dañ ko rey ndaw si ne na laa taqtuluuhu bu leen ko rey asa an yanfa'ana xëy na mu jëriñ ñu wax jooju dëgg na ndax jëriñ na ndaw sa ndaxte dugg na ci lisla ci diine tabarkallah ja nga xam ne ñoom moom la Moussa doon woote aw nattaxisahu walada wala ñu jàppe ko doom wahum laa yashcuruun waaye nee na ñoom fekk yëguñu ko bi caw li baree nag nañ ko rey buñ ko rey nan ko rey buñ ko rey lir ba du lir ba ndaw si daal di ne déglu leen ba ñëpp ne tekk mu ne firaw na yow buur yi la fi jiitu woon ban buur nga ci mësa dégg dex gi di ko jural ay doom firaw na ko loolu de mësuma ko dégg mu ne yéen ñi ma fi wër yéen xamaana ak ñooñu laaj naa leen ban buur ngeen mësa dégg ba misra fosoog léegi dex gi di ko jural ay doom ñëpp ne ah loolu de mësu fi am ndaw si daal ni firaw na mu ngoog yow ndax am naa nga yow doom mu ne déedéet mu ne ko waaw yow bokkoog góor ñi bokkuloog buur ñi doo seen morom daadi koy jay nag tabarakallah tagg ko tagginu jay yooyu ne ko doo seen morom yow dex yi ñoo lay jural ay doom waaye du jigéen ñi weesu ma fii doo moromu góor ñi rek firaw na fëgg dënd ma ne ko wax nga dëgg de du ma moromu góor ñi liir ba daal di raw tabarakallah moo tax nee nañu boo ñëwee ci kër te bëgg fa jàmm jóobalo jigéen ñi rek boo bëggee ñu bëgg la bëggal seeni doom rek léeg-léeg ñu jël wog bu jox la tabarakallah doo am benn muskila waaye boo jubóodikoog ñoom doo fa yàgg.